πράτης. Πάντα γαθά πράτο, ο φίλε. Αμένον πράτο εξές. Τι πράτη ο πατέρ σου. Εουδαιμόνος πράτη. Τι δάλλο παρχυμίν. Πώς έχεις. Έχω κακός. Ουδεμίαν έχω το εμπίο χάριν. Κακός πράτο. Φαύλον έστι το εμόν πράγμα. Τις έστω εν λεϊψία εμπίος. Ουκ άχαρις.